Ska vi leka björnen sover? Ja! Vem vill vara björn? Ja! Mats! Nej, Mats får vara björn. Kom och lägg dig här. Och så får vi höra om ni kan sjunga den. Björnen sover.